بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، د طالبانو د مختلفو نواقضو د رد سلسلة جاري ده. دی نشست کې غواړو چې د لوی رب په توفیق، مرسته او مشیئت د امارت د وطنیت په اړه یو څو خبرې وکړو. او هغه دا چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د امارت د تنظیم بنا او د بنسټ ډبره دا د وطنیت په نظریه او عقیده باندې بنا شوې او ایښودل شوې ده. ځکه د امارت د کلمې سره صرف د افغانستان یادونه ده، د دې لوی دلیل دی چې دا امارت صرف وطني امارت دی، اسلامي نه دی. چې دې سره دغه اسلامي کلمه زیاتول دغه وطني او لا اسلامي امارت دا نه اسلامي کیږي. د دې داسې مثال دی لکه ایران صفوي مجوسي حکومت چې د جمهوري ایران سره اسلامي کلمه نښلولې ده، او یا لکه پاکستان چې د جمهوري ګنده کلمې سره د اسلام دغه مبارک نوم نښلولې دی، او یا لکه د تیر افغان حکومت چې ځان ته به جمهوري اسلامي افغانستان ویلې. نور نو که څوک سر ورښکاره کړي، نو لکه څنګه چې په ایران او پاکستان کې د اسلامي نظام څرک نه لیدل کیږي، همدا ډول نن په امارت افغانستاني کې هم شریعت نه لیدل کیږي. موږ په غیر خالص قسم سره ویلی شو چې کوم حاکم چې د وطنیت اعتقاد او نظریه لري، هغه قطعا په وطن کې شریعت نشي نافذولی. خو که څوک زموږ د دې دریځ برعکس دعوه وکړي، نو دا به داسې درواغ وي لکه شپې ته چې څوک ورځ ووایي، ځکه چې د شریعت عقیده د وطنیت د عقیدې نه سراسره مخالف او متضاد ده. دا چې وطنیت او شریعت جدا جدا عقیدې دي چې یو د بلې ضد او عکس ته، نو په دې لږ رڼا اچوو. او هغه دا چې شریعت دا ولاړ دی په ولا، یعنی په دوستۍ د اسلام او مسلمانانو سره، او په برا باندې چې دا کفر به تعبود ته وایي، دشمني عداوت او بغض کول د کفارو مشرکینو سره، دا تینه تعبیر دی. ځکه دا د اسلام په تعریف کې شامل جز دی. د دینه بغیر اسلام اسلام نشي ګرځېدی او نه مسلمان مسلمان پاتې کیدی شي. علامه شیخ حمد بن عتیق رحمه الله فرمایي: إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، أي الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. أغفر مي بيشك نشتد الله بكتاب كي يودا سي حكم چي پهغي دير أو روخان دلائل ويد دي حكم، يعني دا ولاء وبرانا رست دا واجب والي دا توحيد أو دا حرام والي دا ضد دا هغينة چي أغا شرك دي. دا پا النجاة والفكاك سوار لسما صفحة كي د شیخ حمد بن عتیق رحمه الله دا عبارت دی. نو مسلمانان دلک د دې اهمیت د دینه هم معلوم کی. ګوره په سورۃ الممتحنه سلورم آیات کې د کفارو نه چې موږ ته په براءت او هغوی او د هغوی د معبودانو څخه په لریوالي او دشمنی کوم امر شوی، هغه تر هغه وخته چې تر څو دوی رب ته رجوع نه وکړي. مسلمانانو همدا ویلو کفارو ته چې حتی تؤمنوا بالله وحده، تر هغه وخته به موږ ستاسو دښمنانو چې تر څو تاسو دغه الله یو منلی نه وي او ایمان مور باندې راوړی نه وي. په سورۃ التوبه 5 نمبر آیت کریمه کې چې د جهاد په دوام او د مشرکانو په عمومي قتلونه کوم حکم شوی، دا تر هغه وخت چې هغوی رب ته رجوع نه وکړي. الله فرمایي: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله فرمایي: نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قائم کړي او زکات ورکړي، نو بیا لار خوشي کوي، مه قتلوي، الله بخون کې رحم کوم کې دی. په سورۃ البقره 193 نمبر آیت کریمه کې چې رب د مشرکانو کفارو سره په قتال امر کړی، هغه تر هغه وخت چې تر څو دوی د کفر او شرک نه لاس په سر شوی نه وي. الله فرمایي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. او تاسو له هغوی سره وجنګیږي تر دې پورې چې فتنه یعنی شرک او کفر غالب پاتې نشي، او دین یعنی عبادت سره د ټولو اقسامو یوازې او یوازې د الله لپاره شي. دغه ډول په سورۃ التوبه 9 نمبر آیت کریمه کې چې الله مسلمانانو ته د اهلی کتابو سره د قتال او جهاد حکم کړي، دا تر هغه وخته چې هغوی جزیه مسلمانانو ته په خپل لاس ورنکړي. الله فرمایي: حتی یعطوا الجزیه عن یدی وهم صاغرون. تر هغه وخت ور سره وجنګیږي چې تر سوې په خپل لاس تاسو ته جزیه ورکړي او ذلیل شي. نو دا د جهاد په باره کې د شریعت هغه غایه او هدف دی چې مونږ ته یې را په ګوته کړ، چې که کافر هر ځای کې وي او که د هر ځای وي دا به ستا دښمن وي، د ده سره به ستا جنګ اعلان وي اگر که دا د پلار او قوم ولې نه وي. ابراهیم علیه السلام او په هغه ایمان لرونکي مؤمنان خپل پلار او خپل قوم ته ګوته څنډي، د عداوت او براءت اعلان وروروي. د مکې مشرکان دا د نبی صلی الله علیه وسلم خپل قوم و، بلکې نسبي ډېر خپلوان یې پکې وو، خو رب ورته د هغوی سره په قتال امر کوي او نبی صلی الله علیه وسلم و مسلمانان ښه په خوشحالۍ د هغوی سره دې دښمنۍ ته دوام ورکوي. خو د دې برعکس وطنیت دا سل په سله د دې مخالفت کوي، ځکه وطنیت وایي دې ته چې دا به د دوستۍ او دښمنۍ معیار صرف وطن ګرځوي. د وطن اوسیدونکی که کافر هم وي دا به دوست وي، دا به قابل د احترام وي، ده ته به هر قسم ازادي وي، که سیک وي درمسال به آزاد وي، که رافیزي وي تکیه خانه او امام باړه به آزاده وي، که بت پرس وي بوتان به آزاد وي، که د تصوف قبر پرس وي نو قبرونه او په هغې جوړ کړي دربارونه ابادیانې او ګنبدې او خانقاهونه به آزاد وي. او که د وطنیت د نظریې مخالف وي دا به دښمن وي، ولو که هغه د الله اوچت ولي او مقرب بنده ولي نه وي. دوی ته شریعت په دې ځای کې قابل د عمل نه دی بیا، بلکه وطنیت چې خپل بین المللي اصول او مادي لري دغه قابل د عمل دی، چې نن ښه په ښکاره او علني توګه دغه اصول او مادي دغه امارت افغاني چې ځان ته امارت اسلامي وایي په عمل کې راوستي دي او قدم په قدم ورباندې روان دی. راشي د وطنیت او شریعت بل فرق وګوري. د الله را لېږلی شریعت چې عبارت دی د دین اسلام نه، نو دا داسې یو دین دی چې د دې دا تقاضا ده چې که څوک د دې دعوه کوي نو دا به د شرق او غرب مسلمان خپل ورور ګڼي، د هغه په درد به دردیږي، د هغه نصرت او مرسته به کوي، د هغه د سر مال او د عزت ساتنه به کوي، د هغه نه به ځان پردی او جدا نه ګڼي او نه به هغه له ځان څخه پردی او جدا ګڼي، د هغه به کامل خیر خواهی کوي، د هغه دوست به دوست او د هغه دشمن به دشمن ګڼي. د دنیا هیڅ پول او بارډر قانون او ماده او کرله دا د خپل مسلمان ورور څخه نشي جدا کولی، ځکه د دوی دین یو دی، کتاب یو دی، نبی یو دی، دوی به یو اتفاق لري، یو جماعت به وي، یو امیر به وي، تفرقه بازی او ډله بازی به نه کوي. الله تعالی په سورت آل عمران یو سل دریم نمبر آیت کریمه کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او ټول په ټوله داسې منګولي ولګوي په دین د الله جدا جدا ډلې مه کېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. مسلمان د مسلمان رور دی، نه به ور باندې ظلم کوي او نه به کافر ته حواله کوي، او څوک چې د خپل رور په کوم حاجت کې ولګي نو الله د دې په عوض کې د حاجت پوره کوي. صحیح البخاري رقم الحديث 4415 دغه ډول په صحیح مسلم کې په نمبر 4455 باندې د ابو هريره رضی الله عنه څخه حدیث نقل دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا فرمي ويخبلك حسد مكوي نجش مكوي نجش دادي توي يو انسان دبل انسان د مال ريت او چتوي او اخلينه صرف بل اغيستون كي ورباني راتي زوي. اذا د مسلمان سره د خيانت يو صورت دي نزك لدي سخه هم انا وشديت نجش وي. بیا فرمي يخبلك بغز مكوي او خبلك دي يو بل سره مقاطعه مكوي او یو دې د بل په بیه کې بیه نه کوي او شی د الله بندگان ورونه ورونه. مسلمان د مسلمان ورور دی، نه به ورباندې خپله ظلم کوي او نه به ظالم ته بې مرستې او بې مدده پرېږدي او نه به سپک ګڼي. او تقوا دلته د درې ځله بیا نبی علیه السلام وي خپلې سینې مبارکې ته اشاره وکړه او بیا وفرمیل کافي دی یو بنده ته دومره شر چې هغه د خپل مسلمان ورور سپکاوی وکړي. د هر مسلمان په بل مسلمان وینه د هغه مال د هغه او عزت لوټل د هغه حرام دي. دغه ډول په صحیح مسلم کې په نمبر 4491 باندې حدیث دی. نعمان ابن بشیر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رمایوی مثال د مؤمنانو په خپلو کې د محبت، مهرباني او نرمۍ کولو کې په یو بل باندې داسې دی لکه په شان د یو جسد چې کله د دې جسد څخه یو اندام شکایت وکړي، یعنی دردمن شي، نو ټول جسد د هغې دپاره بې خوب او په تبه شي. بل وګورئ، په شریعت کې د مسلمان کرامت دومره معتبر ګرځول شوی عزتمندو چې په سنن الکبرا د نسائی کې په نمبر 3415 باندې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. خامخ اورانی دل د دنیا معمولی دی پنیز د الله د مسلمان سړي د قتل څخه. دغه ډول کله بچی چا په نبی صلی الله علیه وسلم اسلام راو، نو د اسلام دی جماعت سره به دی یوځای کېدو د پاره د خپل کلی او وطن څخه راته. هغه به بیا د خپل وطن پردی او د مسلمانانو دغه کلی چې د ورته هجرت کړو دا به خپل وطن او کلی ګاڼه. د مکی مسلمانانو ته وګوري، مدینه خپل وطن ګڼي او مکه د دشمن وطن ګڼي. سلمان فارسی مدینه او د مدینی مسلمانان خپل او ایران به دشمن ګڼه، او هلته اوسیدونکي خپلوان به دشمنان ګڼل. او دا ځکه چې الله فرمایي: انما المؤمنون اخوه، بېشکه مؤمنان دا د یو بل سره ورونه دي. دا شو د شریعت موقف چې یو مسلمان به نه بل مسلمان پردی ګڼي او نه به هم له ځان څخه جدا او بیگانه ګڼي. اوس د وطنیت نظریه د شریعت د دې نظریې بیخي برعکس ده، ځکه چې د وطن نه بهر خو پرېږده، وطن کې اوسیدونکي مسلمان سره هم د شریعت له مخه وروري نشي کولی. ځکه دې عقیده کې قومیت او وطنوالی دا مهم اصل دی. مثال کې تاسو د وطنیت په نظریه جوړ شوي دغه عمارت ته لږ وګورئ. دوی د سایکس و بیکو پولې په همدې صفت منلی دي. ملا عمر زوی ملا یعقوب چې تولونیوس سره مرکه کې چې خبریال ترې وپوښتل د ډیورنډ کرزي کرخه ستاسو په نیز څه، نو ملا یعقوب ورته جواب کې وایي: زما په اند د ډیورنډ کرزي کرخه. خبریال ورته بیا وایي: همدا کفایت کوي؟ ملا یعقوب ورته وایي: هو، همدا کفایت کوي. نو دلته د شریعت تقاضا خو دا وه چې د دې نظریې رد کړی وی، او صفایي ویلی وی چې دا خو د رب په ځمکه کې هغه ویش دی چې نه الله جایز ګرځولی او نه د هغه رسول. قلمر به د مشرق پر ځای د مغرب نه راپورته شي، او دوی به د ځمکې په ویش کې د ځمکې د رب دغه تقسیم ونه مني. بس د دوی هر مشر او کشر که ګوري، نو همدا د وطنیت او د سایکس و بیکو په کنجاړو شخوندونه وایي. دوی چې کله هم زړه سپکوي، نو همدا کلمې استفراق کوي. ولې؟ دا ځکه دوی ته چې کفارو د وطن کومه نقشه ورکړي، نو دوی د رب د فراخې ځمکې څخه په همدومره ځمکه کې بې عینه د همدغې نقشې له مخه دغه محدوده ټوټه دا خپله ځمکه ګڼي. نه د دې نه بهر د ځمکې دعوه کوي، او نه د دې نه بهر بل مسلمان ته د دې حق او اجازه ورکوي چې هغه دغه خاوره خپله وګڼي. د شریعت نه دا ښکاره ثابته ده چې ځمکه د الله ده. هغه خپلو مؤمنو بندگانو ته په دې کې د اوسېدو او د عبادت کولو دپاره فراخ او وسعت په اجازه کې ورکړی دی. هیڅ قسم پابندي او ممانعت ورته نشته. الله په سورة العنکبوت 55 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون. ای زما هغو بندگانو چې تاسو ایمان ناوړی، بې شکه ځمکه زما فراخه ده، پس خاص زما عبادت وکړئ. د همدې کبله کله د کفارو له لورې مؤمنانو ته د ځمکې کومه برخه کې اوسېدل او د رب طاعت مشکل شي چې هلته دوی اظهار د خپل دین نشي کولی، نو په دوی باندې له هغه ځایه هجرت فرض ګرځولی دی. که بالفرض دوی له هغه ځایه په هجرت قادر وي او هجرت ونه کړي، نو دوی به عند الله مأخوذ ګرځي. ځکه الله تعالی په سورة النساء 90 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله فرمي بشكه خلق شكل الملائكه وهم ملكوي روحتنا اخلي پداسې حال کې چې هغوی په خپلو نفسونو د هجرت په نه کولو ظلم کوونکي وي. وایي: ملایک دوی ته په څه حال کې اخته وي تاسې چې دلته د کفارو سره پراته وي؟ هغوی ځواب ورکړي چې موږ خو په ځمکه کې کمزوري او مجبور وو. ملایک ورته وویل: آیا د الله ځمکه فراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وی؟ دا هغه خلک دي. الله فرمایي چې استوګنځی جهنم دی، او هغه ډېر بد استوګنځی دی. نو په دې اساس الله مسلمان ته ځمکه کې بې حده فراخي ورکړې. عزتمندو، د ځمکې په هیڅ برخه کې هغه پردی او اجنبي نه دی. که په کومه برخه د ځمکه کې دلته اظهار د دین مشکل شي، دا د هجرت وکړي او دغه ځای دې نه پاتې کیږي. تاسو دې باب کې د قرآن وعید واورېده راشي لك النبي صلى الله عليه وسلم فرمان هم واوري. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أزهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا راهما. وإذا هر هغ مسلمان نبيزاريم چې هغه د مشرکانو منځ کې اوسیږي، صحابو عرضو که ا د الله رسول څنګه؟ هغه وفرمیل دومره لرې دي اوسیږي، یعنی چې یو د بل اور نه لیدل کیږي، داسې ځینو کې دي اوسیږي چې اور د دوی یو بل نه ویني. دا په المعجم الکبیر د طبراني کې په نمبر 2236 باندې موجود دی. په سنن ابي داود کې دا حدیث په 2290 نمبر باندې موجود دی. په جامع ترمیزي کې دا په 1538 نمبر باندې موجود دی. دلته هم ګوره، نبی صلی الله علیه وسلم له هغه چا څخه خپل براءت اعلان کړ چې هغه دعوه د اسلام کوي او ژوند د کفارو سره په کلیو علاقه کې کوي. که چېرته وطن او کلی دومره اهم وي، نو بیا د دې براءت او دومره شدید وعید او رونه دا د تکلیف ما لا یطاق له قبیلې څخه نه راتله. علامه ابن حزم د کفارو سره اوسیدل کفر ګڼلی. هغه فرمایي وهو علیه السلام لا یبرا الا من کافر قال تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. هغه فرمایي وایي نبی صلی الله علیه وسلم نه بیزاره کیږي مګر د کافر څخه، ځکه چې الله فرمایلی مؤمنان نارینه او مؤمنات زنانه د خپلو کې یو د بل دوستان دي. دی په المحلا بالآثار 12:15 صفحه کې فرمایلی دي چې دا ټول دلایل دي په دې چې شریعت کې الله مسلمان ته ځمکه نه ده تقسیم کړې چې تر دې ځایه ستا وطن واخوا د بل، بلکې هر مسلمان ته په هر ځای کې ازادي ورکړل شوې. خو د شریعت د تقاضا برعکس، که څوک د وطنیت تقاضا کتل غواړي، نو هغه دې نن د امارت دې نظام ته وګوري چې دې نظام کې د رب دغه فراخ ځمکه ډېره کم او محدوده ګرځېدلې. لنډ مثال یې دا دی چې که یو مسلمان د پاکستان یا بل وطن څخه دلته افغانستان ته د یو شرعي ضرورت په بنا راځي، نو هغه قطعا په دې نیت نشي راتلی چې زه مسلمان یم او دا د مسلمانانو خاوره ده، زه دلته آزاد ځم، ما ته دلته هیڅ مشکله او ستونزه نشته. نه، بلکې اول چې دا راځي، نو د بین المللي کفري اصولو مطابق به پاسپورټ او اجازه حاصلوي. او بیا چې راځي، نو دا به په صفت د بهرني او خارجي سره راځي، دا به په صفت د پردي سره راننوځي. او که دا چېرته دا دعوه وکړي چې افغانستان زما خپل وطن دی، نو دا به په دې دعوه کې درواغجن ګڼل کیږي او بلکې مجرم به هم حسابیږي. او بیا چې دا دلته راشي، نو هغه به هم دومره محدود وخت تیروي چې څومره ورته پاسپورټ کې ښودل شوی وي. له هغې نه که وخت واړوي، دا به بیا امارت ته مجرم حسابیږي. همدا د وطنیت قانون دی چې د دې راتلونکي مسلمان سره پکې دا چلند ترسره کیږي. نو چې کله امارت چې د بین المللي اصولو موافق د وطنیت په تاغوت ایمان راوړ او د دې مقابل کې د رب په شریعت کافر شو، نو دا دې اوسې په خپلو صفوفو کې مهاجرو ته هم ځای ورکول جرم وګرځاوه. چې دې متعلق پاتې برخه وضاحت به انشاء الله تعالی پر روان نشست کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین.